Συγγνώμη, ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Συγγνώμη, να ζητήσω κι εγώ ένα, βρε παιδί μου, έτσι, για το καλό. Δεν ξέρεις, έγινε και της μόδας τώρα, όλοι συγγνώμη ζητάνε. Ζήτησε συγγνώμη χθες ο Κυριάκος, όχι για αυτό που έπρεπε, ζήτησε συγγνώμη για τις αστοχίες των άλλων, όχι τις δικές του. Και κυρίως δεν ζήτησε συγγνώμη για τον καπιταλισμό και για τις ιδιωτικοποιήσεις. Θα μου πεις τώρα και εσύ τι ψάχνεις. Επίσης μπορεί να μου πεις, δεν ζητάει συγγνώμη, τον κακίζεις. Ζητάει συγγνώμη, πάλι έχεις να πεις κάτι, τι στο καλό θέλεις. Θα ήθελα να μην έχουμε τους λόγους να ζητάμε συγγνώμες. Τι λέτε κι εσείς? Καλώς ήρθατε πίσω σελίδες. Εγώ που λέτε θα επιμείνω. Ίσως φταίει το χιόνι που έχει ασπρίσει έτσι τα πάντα. Είδα και πολύ όντας έξω στο ρεπορτάζ για το κομμάτι της Κρήτης τουλάχιστον, αλλά και λίγο τηλεόραση να ανοίξεις, λίγο site, παντού όλα άσπρα τα βλέπεις αυτές τις μέρες. Ίσως και να βοηθάει λίγο να ξεκαθαρίζει το μυαλό σου, να βλέπεις λίγο πιο καθαρά, ρε παιδί μου. Όταν είναι όλα καλυμμένα, ξέρεις, δεν βλέπεις την επιμέρουσα σχήμια, βλέπεις μια γενική εικόνα. Και μπορεί να βγεις, να βγάλεις το κεφαλάκι λίγο παραπάνω και να πεις, ωπ, τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εδώ. Μιλώ, επιμένω να μιλώ για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και για το θέμα της πορείας που έχει πάρει αυτή η χώρα, αυτού του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού, που δεν είναι ούτε ρημάδης καπιταλισμός όπως είναι έξω, είναι ένα πράγμα μεικτό, ας το πω έτσι. Μπασταρδεμένο λένε άλλοι, κρατήστε όποια λέξη σας αρέσει περισσότερο. Παρέτηση δεν είχαμε. Όχι του Μητσοτάκη, τώρα αστείευεστε. Παρέτηση έστω ενός υπουργού, ρε παιδί μου, έτσι για τα μάτια του κόσμου. Θα δούμε, λέει, ψύχραμα και νυφάλια τις ευθύνες που θα αποδοθούν στο μέλλον. Δεν βαριέσαι. Κάποια στιγμή θα γίνει ανασχηματισμός και μάλλον με μία χρονοκαθυστέρηση μπορεί ο Στυλιανίδης, ο Βορύδης, δεν ξέρω, άσε, ο Βορύδης δεν κουνιέται, από εκεί κρατάει την ακροδεξιά πόρτα, μη μας φύγουν οι ακροδεξοί. Σε κάθε περίπτωση το πράγμα έχει μπλέξει, όπως καταλαβαίνετε. Και έχει μπλέξει όχι τόσο από το Μητσοτάκη. Άντε να πω και μια, έτσι να του δώσω και μια άφεση αμαρτιών. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι φταίει ο Μητσοτάκης για όλα όσα ζούμε σε αυτή την παρούσα φάση. Και μην με λιθοβολήσετε, περιμένετε λίγο να εξηγηθώ και μετά άκουσον μεν, πάταξον δεν. Πάταξον δε, όχι δεν. Λοιπόν, θέλω να πω, βρε παιδί μου, γιατί ζήτησε αυτός ο άνθρωπος εχθές συγγνώμη από τον ελληνικό λαό? Γιατί ζήτησε συγγνώμη από τους συμπολίτες του που ταλαιπωρήθηκαν? Ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της Αττικής Οδού που της επέβαλε να πληρώσει αποζημιώσεις 2.000, που ο υπουργός του, εξαφανισμένος υπουργός του, Καραμαλής Κώστας, με βαρύ όνομα, και αυτός λέει αμετακίνητος, γιατί τώρα έναν Καραμαλή δεν τον διώχνεις από το Υπουργείο, ό,τι και να γίνει, τι να σας πω, αρμαγεδόνας να γίνει, ο Καραμαλής δεν θα φύγει από το Υπουργείο. Έχουμε μπλέξει τώρα. Ο άλλος ο Στυλιανίδης είναι επιλογή του Μητσοτάκη, οπότε άμα τον διώξει στην ουσία πάλι το δικό του προφίλ θα τρωθεί. Και έχεις μπλέξει ο Βορύδης, είπαμε, κρατάει την πόρτα την ακροδεξιά. Ο Θεοδωρικάκος την είχε πάρει μια φορά το μουτζούρι πάνω του και τον είχαν διώξει. Τώρα σου λέει πάλι εγώ θα την πληρώσω και είναι έτοιμος να βγάλει δόντια. Και γενικά υπάρχει ένα κλίμα ότι κανείς δεν μπορεί να κουνηθεί από τη θέση του, διότι ένα τσακ να κουνήσεις θα μπορεί και να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα. Θυμίζουν οι Σιριζέοι τις δηλώσεις, το tweet του Μητσοτάκη μετά τη φωτιά στο μάτι, όταν έλεγε δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ, λέει, να κατανοήσω τι σημαίνει να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη ο Πρωθυπουργός, που είχε αναλάβει τότε ο Τσίπρας, και να μην παρετείται κανείς. Και τώρα του το φέρνουν, του το τρίβουν στα μούτρα και κάνουμε ένα υπέροχο παιχνιδάκι, το οποίο αναρωτιέμαι και θέλω να ρωτήσω και εσάς, δεν σας έχει κουράσει? Δεν έχεις κουραστεί ακόμα με αυτό? Ακόμα και εσύ που κάθεσαι και του ιτάρεις να φύγουν επιτέλους, να μας πάρτε τους υπουργούς και φύγετε. Αυτά τα γράψαν επίσημοι λογαριασμοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα έχω με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να σου εξηγηθώ γιατί είπα ότι δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Γιατί μου φαίνεται ότι είναι πιο μεγάλο το πράγμα. Αυτό προσπαθώ να πω. Και μην νομίζετε, έχουν αρχίσει και οι υποστηρικτές και οι φαν γύρω γύρω να Δημήτρης Καμπουράκης. Λέει, τι θέλετε? Διαβάζω, liberal, ξέρετε. Τι θέλετε, μήπως θέλετε τη Δούρου για περιφερειάρχη στην Αττική? Θυμίζοντας, χωρίς να το λέει, το Μάτι, τη Μάνδρα, τις άλλες καταστροφές. Λέει αυτό, λέει, τι θέλετε τη Δούρου? Και αρχίζει το πράγμα να κάνει έναν υπέροχο φαύλο κύκλο, που όταν είσαι στην εξουσία λες ότι θα επιβάλλω κυρώσεις, θα συζητήσω, λες και ένα συγγνώμη έτσι να το πάρει ο αέρας, αλλά αποφεύγεις την εμπλοκή μέχρι εκεί που φτάνει στην αυλή σου το πράγμα. Και όταν ο ίδιος άνθρωπος είναι στην αντιπολίτευση, λέει γιατί δεν παρετήσετε και πώς είναι δυνατόν να μην παρετείτε κανείς όταν έχει γίνει αυτό το χάος. Και μετά έρχεται ο άλλος στη θέση του πρώτου και λέει ο ένας αυτά που έλεγε ο άλλος στην αυτό. Δεν έχεις κουραστεί? Εσένα το λέω και έξω. Δεν έχεις κουραστεί από αυτό? Μήπως τέλος πάντων δεν φταίει αυτό? Μήπως δηλαδή όταν έχεις, ρε παιδί μου, ένα χιονιά, μια πλημμύρα, μια καταστροφή, μια φωτιά, μήπως έχεις κάνει κάπου πιο βαθιά το λάθος και δεν είναι το ποιος αναλαμβάνει εκείνη την ώρα την ευθύνη? Προφανώς κάποιος πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά ή να σώσει τον κόσμο από τα χιόνια. Ναι, και κρίνεται για το πόσο καλά το κάνει. Αλλά μήπως αυτό το παιχνιδάκι είναι πια κουραστικό? Αυτό προσπαθώ να πω με τις μικρές μου τουλάχιστον δυνάμεις από αυτό το μικρόφωνο. Και ξέρεις γιατί στα λέω αυτά? Γιατί, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων, σε αυτό το μοντέλο που διαλέξαμε να στήσουμε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον όταν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι τα λεφτά των ιδιωτών μπορούν να απαντήσουν στις ήδη διαπιστωμένες και επιβεβαιωμένες και πραγματικές δυσλειτουργίες του κράτους. Όταν δηλαδή ένας κρατικός τομέας μπορούσε να μετατραπεί από μέσο εξυπηρέτησης του πολίτη σε μέσο πλουτισμού αυτού που θα αναλάβει τη διαχείρισή του για να εξυπηρετείται καλύτερα, υποτίθεται, ο πολίτης, άρχισε το πράγμα να στραβώνει και να στραβώνει πάρα μα πάρα πολύ. Μέχρι που φτάνει η ώρα που τελικά ο πολίτης δεν εξυπηρετείται καλύτερα σε σχέση με αυτό που ήταν δημόσιο πριν. Δείτε το παράδειγμα της πανδημίας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πόσο εμπιστοσύνη έχει αυτή τη στιγμή και πόσο μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει αναλάβει το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό το ταλαιπωρημένο, το υποχρηματοδοτούμενο κλπ. Και πόσο αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας, ο super duper κλινικάρχες κλπ. Και μηχανήματα και κάτσε καλά τώρα και λεφτά να τρέχουν με τη σέσουλα. Πόσο κομμάτι, πού αισθάνεσαι πιο σίγουρος, παιδί μου, με τον κορονοϊό να πας? Στον Ευαγγελισμό ή στο, μην πω τώρα και μου κάνουν καμία αυτή, ή στο τάδε θεραπευτήριο. Πες μου εσύ που αισθάνεσαι καλύτερα, που αισθάνεσαι πιο σίγουρος. Η δε απόλυτη εικόνα, πώς να σας το πω, τρολαρίσματος του καπιταλισμού είναι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ τώρα ισμούς και τέτοια έτσι, αλλά και κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητάμε ρε παιδί μου αυτά τα πράγματα. Σας είπα, ίσως να φταίει το χιόνι. Ίσως να φταίει το χιόνι που έριξε πολύ άσπρο στις οθόνες και έφυγε το επιμέρους ή επιμέρους μαυρίλα και λες όπρεση μήπως να τα δω, μήπως και εμένα με επηρέασε. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, το απόλυτο τρολάρισμα του καπιταλισμού, παιδιά, είναι στον ιδιωτικό δρόμο που βγάζει 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο από τα διόδια κέρδη, προσέξτε, όχι τζίρο, 40 εκατομμύρια και ζεστά, παντελονιασμένα στους ιδιοκτήτες, στους διαχειριστές της Αττικής Οδού. Σε αυτόν τον δρόμο που κόντεψαν να πεθάνουν άνθρωποι, οι άλλοι σπάσαν τα νερά, γέννησε, ο άλλος έπαθε έμφραγμα, οι άλλοι ήταν το 24 ώρες μέσα εκεί και δεν ξέραν πώς θα βγουν, ο άλλος πήρε το παιδί στην πλάτη και προχωρούσε μέχρι να βρει την έξοδο. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις χολιγουντιανές με έτσι υπέρτατες καταστροφές. Το απόλυτο τρολάρισμα είναι, αφού τελικά τους γλιτώσαμε τους ανθρώπους, ποιος τους γλίτωσε? Ο στρατός, δηλαδή ο δημόσιος τομέας, ξανά. Και μετά, άντε και τους γλίτωσες, επενέβη ο στρατός, κατέβηκαν τα κομμάτα, τι κομμάτα δηλαδή, τα φαντάρια ήταν τώρα που κάνουν τη θητεία, και αυτοί ανεκπαίδευτοι. Δηλαδή, αναρωτιέμαι και ένας άνθρωπος που παίρνει τώρα ένα λόχο και λέει πάμε παιδιά στην Αττική Οδό να βοηθήσουμε, που είναι φαντάροι που υπηρετούν, δηλαδή είσαι εσύ στο σπίτι, λες ευτυχώς που δεν είμαι στην Αττική Οδό εγκλωβισμένος, και είναι το παιδί σου στην Αττική Οδό που πάει τελικά να απεγκλωβίσει τους εγκλωβισμένους. Αλλά τέλος πάντων εγώ σου λέω ότι ως νέοι άνθρωποι αυτό εκπαιδευμένοι, ευτυχώς δεν πήγε τίποτα στραβά, να έχουμε άλλα παρατράγουδα. Ή που τους παίρνουμε και τους πάμε στις φωτιές. Είναι εκπαιδευμένοι, μωρέ εκπαιδευτήκατε, όσοι έχουμε πάει φαντάρι εκπαιδευτήκατε να πάμε να σβήνουμε φωτιές, που λέει θα πάμε και ένα πεζοπόρο τμήμα του στρατού. Τέλος πάντων, βάλτε και αυτό στην άκρη. Η απόλυτη εικόνα τρολαρίσματος του καπιταλισμού ή μάλλον των υποστηρικτών του καπιταλισμού, γιατί ο καπιταλισμός μια χαρά την κάνει τη δουλειά του, είναι να ξεχιονίζει μετά φαντάρος, δηλαδή να βγάλουν την επόμενη μέρα τα αυτοκίνητα, δεν πάει προσωπικό της Αττικής Οδού να καθαρίζει τα χιόνια για να έρθουν οι άνθρωποι να πάρουν τα αυτοκίνητα, κάθονται οι φαντάροι με τα αυτιάρια και βγάζουν το χιόνι. Σε έναν ιδιωτικό κλάδο, σε μια ιδιωτική επιχείρηση που είναι η Αττική Οδός, παρέχει το δημόσιο δωρεάν εργατικά χέρια. Δεν ξέρω αν δεν είναι αυτό, αν δεν σε φτύνει στα μούτρα ο καπιταλισμός, αν δεν σου βγάζει μια γλώσσα μέχρι κάτω, αν δεν σου λέει ότι είσαι ηλίθιος αν θεωρείς ότι αυτό είναι το σύστημα που θα μας πάει μπροστά ή που θα πάει αυτούς μπροστά. Για σένα δεν ξέρω, αλλά αυτούς θα τους πάει σίγουρα μπροστά. Τι να σου πω, άμα δεν το καταλαβαίνεις, δεν έχω και να πω και παραπάνω, ξέρω κι εγώ. Εν τω μεταξύ να ξέρετε, έχω στήσει καραούλι, είμαι σε μια γωνιά και ψάχνω κάθε μέρα και μου έρχονται. Δηλαδή σαν να έχεις ρίξει πετονιά και όλο και κάτι τσιμπάει. Το καινούργιο το λαβράκι είναι ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, δημοσιογράφος κιόλας, πρώην δημοσιογράφος, νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος στην Ανατολική Αττική, ο οποίος βγήκε χθες στο Sky και είπε, τέταρτος παιδιά στη σειρά, γράψτε τον, η ψαριά είναι καλή, ένας κάθε μέρα δεν είναι λίγο. Σας θυμίζω, ο πρώτος ο Μάνος ήταν από πέρυσι στη Μύδια. Μετά ήρθε ο Τζίμερος, μετά ήρθε ο Κίρτσος, τώρα ήρθε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και λέει, μήπως πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων σε κάποιους τομείς τουλάχιστον, δεν είμαι γενικά κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλίμονο, αλλά μήπως σε κάποιους τομείς πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, μήπως δεν δουλεύει το πράγμα. Και του λέει ο Δημήτρης ο οικονόμου, αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που το έκανε λάθος και ο Δημήτρης, νομίζω, ο οικονόμου, διότι δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε εσείς κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ να βγει να πει να πάρουμε πίσω την Αττική Οδό και να την κάνουμε δημόσιο δρόμο? Είδατε κανέναν να πει κάναμε λάθος που δίναμε τα λιμάνια τότε ή τα αεροδρόμια? Είδατε κανέναν να βγει τώρα που έχουμε και το θέμα της Τρένοσε ότι κάναμε λάθος που δώσαμε στους Ιταλούς την Τρένοσε και τώρα ψάχνουμε να δούμε γιατί βάλαν τους ανθρώπους να βράζουν το χιόνι για να πιούν νερό μες στο τρένο? Δηλαδή προσέξτε τι γίνεται τώρα. Έχεις από το στρατόπεδο το φιλελεύθερο νεοφιλελεύθερο περίπου κάθε μέρα και από έναν να παραδέχεται ότι αυτό το μοντέλο δεν τραβάει, ειδικά σε κάποιους κρίσιμους κλάδους, και έχεις και τους, την αντιπολίτευση, την αξιωματική τουλάχιστον αντιπολίτευση, να λέει φύγετε εσείς, να παραιτηθείτε, να έρθουμε εμείς. Και η κουβέντα για το ζητούμενο δεν, άστην εκεί κάπου στην άκρη. Πιο πολλά λένε οι δεξιοί από τους αριστερούς σε αυτή τη φάση για το αν δουλεύει το σύστημα αυτό. Κάνω λάθος? Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες της 5ης, 27ης μέρας του Γενάρη του 2022, που έχει μπει έτσι φορτσάτο όπως καταλάβατε. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και μπορείτε να βρείτε εκεί και μένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Έχω την τύχη να νομίζω ότι έχω καλούς φίλους, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, και μου στέλνουν τη βοήθεια του κοινού και βάζουν πιο επιστημονικά τα πράγματα από ό,τι μπορώ να το κάνω εγώ. Θυμάστε, σε διαφορετική περίπτωση σας έλεγα και τους χαιρετισμούς μου φυσικά στην Λέσβο, στην άσχετη Χουρμουζιάδη, τότε για το ζήτημα της εθνικής μας ταυτότητας, για τη μνήμη και για το πώς τη διαχειριζόμαστε κλπ. Που μερικά πράγματα πρέπει να μπουν σε μια βάση πιο μελετημένη. Τώρα για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, παίρνω τη βοήθεια, μου τη στέλνει ο ίδιος, του καλού φίλου του Γιώργου του Σμπόκου, του δικηγόρου από το Ηράκλειο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, και ο οποίος είχε αναλάβει, προσέξτε τώρα να σας πω, υπήρχε ένα πρόγραμμα, τελείωσε τώρα, το Life Natura Themis, το οποίο προσπαθούσαν οι δικηγόροι, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ασχολούνταν στο πρόγραμμα, να εκπαιδεύσουν τους εισαγγελείς της χώρας, ήταν μεταξύ των άλλων μέτρων του προγράμματος, να εκπαιδεύσουν τους εισαγγελείς της χώρας για να αναγνωρίζουν τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και να αποκωδικοποιούν την περιβαλλοντική νομοθεσία ώστε να επιβάλλουν κυρώσεις για να προστατευτεί το περιβάλλον ή τουλάχιστον οι προστατευόμενες σε εισαγωγικά περιοχές που είναι στο δίκτυο Natura 2000. Καλά, ελάχιστα πράγματα μάθαν και οι εισαγγελείς εδώ που τα λέμε τώρα. Αφήστε, δεν είναι και μόνο το σχήμα αυτό που σας λέω τώρα, δεν. Αλλά τέλος πάντων μια προσπάθεια έγινε. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, αναζητήστε το, Μονόπολη λέγεται, στο οποίο αναλύει ακριβώς σε κάποια κεφάλαια πώς είναι το να μετατρέπεις τους δημόσιους πόρους, είτε είναι ένα βουνό, είτε είναι ένας δρόμος, καλή ώρα, σαν την Αττική Οδό, πώς είναι να μετατρέπεις έναν δημόσιο πόρο σε επικερδή επιχείρηση. Τι κερδίζεις, τι χάνεις, πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Και με βάση τη χθεσινή εκπομπή μου στέλνει τα σημεία εκείνα του βιβλίου και θέλω από αυτά να σας διαβάσω μερικά. You make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad. Στόχος, λέει, είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής παραγωγής ενός σπόρου. Είτε πρόκειται για φυσικό, π.χ. ένα βουνό, είτε για ανθρωπογενή, δηλαδή μια οδική αρτηρία. Να, τη λέγαμε. Πώς δηλαδή μπορεί να παράξει χρήματα ένα βουνό ή μια οδική αρτηρία. Και για τον ιδιωτικό, εις πράξεις διαχειριστή από δικαίωμα χρήσης, και για τον δημόσιο φορέα, εις πράξεις από φορολόγηση του διαχειριστή. Εκτός και αν τα έσοδα του διαχειριστή θεωρούνται κεφάλαιο εξωτερικού. Οτιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε περιουσιακό στοιχείο, ένα asset όπως το λέμε, δηλαδή property convertible to cash, περιουσία από τη μητέρα σε χρήμα με την έννοια του αστικού κώδικα. Απλό παράδειγμα, ένα βουνό ελεύθερο δικαιωμάτων φέρνει έσοδα για ένα μικρό φάσμα οικονομικής δραστηριότητας, παραδείγματος χάρη για έναν ορειβατικό σύλλογο, ένα λεωφορείο που θα μεταφέρει τους περιπατητές, μια καντίνα που είναι εκεί πάνω στο βουνό κλπ. Αντίθετα, ένα βουνό με δικαιώματα χρήσης, π.χ. για την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, φέρνει έσοδα σε ένα μεγάλο φάσμα της αγοράς. Κατασκευή, μίσθωση, εκμετάλλευση, μεταφορά, παραγωγή ενέργειας, φορολογία της ενέργειας μετά κλπ. Με λίγα λόγια, ο βασικός λόγος αλλαγής των χρήσεων γης είναι ότι ανεκμετάλλευτος ο πόρος φέρνει α έσοδα, ενώ όταν αποθεματοποιηθεί, μετατραπεί σε asset, φέρνει α επί 100, α επί 1000 και ίσως και παραπάνω. Έχει όμως ένα ελαττωματάκι αυτή η μέθοδος, να ξέρετε. Ο πόρος, το βουνό, η οδική αρτηρία, αφού πιάσαμε αυτά τα δύο παραδείγματα, μετά την αποθεματοποίηση χάνει την ιδιότητα του κοινόχρηστου αγαθού και εισέρχεται στην αγορά ως μεταβιβάσιμη αξία. Τι συλλεπάγεται δηλαδή η αντιμετώπιση ενός πόρου ως περιουσιακό στοιχείο? Το όριο μεταξύ δημόσιας διαχείρισης, διαχείρισης με ιδιωτικούς όρους ή ιδιωτικής διαχείρισης πάβει να είναι διακριτό, καθώς τα κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση σε ιδιώτες. Ο τρόπος και ο σκοπός της διαχείρισης του πόρου, του βουνού ή της οδικής αρτηρίας σταματά να υπαγορεύεται από το Σύνταγμα, Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινή Ωφέλεια, Δικαιοσύνη κλπ. Και πλέον υπαγορεύεται από μία σύμβαση ή το καταστατικό της εταιρείας. Σύμβαση είναι αυτή που έχει Αττική Οδός με το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα, στα μηνύματα που πήρα χθες, πήρα και ένα μήνυμα που λέει γιατί δεν τη βλέπουμε αυτή τη σύμβαση, να δούμε τι ακριβώς προβλέπει. Επίσης, αυτός ο πόρος, το βουνό που λέγαμε, αν είναι αξία απόλυτη καθώς μοιράζεται διαγενειακά στις παρούσες και στις μέλουσες γενιές, αποκτά τη σχετικότητα του χρόνου της διαπραγμάτευσής του. Ωφελείται δηλαδή μόνο η γενιά που τον διαχειρίζεται. Τα κέρδη της διαχείρισης είναι ιδιωτικά, ενώ οι επιπτώσεις επομίζονται από το κράτος με αποτέλεσμα να χάνεται η έννοια της κοινωνικής και οικολογικής δικαιοσύνης, καθώς αγορά και πολίτες δεν μοιράζονται ισομερώς βάρη και ωφέλη της διαχείρισης. Επίσης, το να αντιμετωπίζεις τον φυσικό πόρο ως περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να κριθεί από αστικά ή από διοικητικά δικαστήρια, καθώς αποτελεί πλέον πολιτική απόφαση. Τελείται δε κατ' εξουσιοδότηση νόμου που δεσμεύει το δικαστή. Αυτά προσπαθούσαν να μάθουν στους εισαγγελείς. Και τέλος, το ψευτοδίλημα κερδοφορία ιδιωτικοποίηση, κοστοβόρα κρατική διαχείριση, κερδοφόρα ιδιωτικοποίηση ή κοστοβόρα κρατική διαχείριση, δεν απαντά στο ερώτημα αν πρέπει να διαχειριστούμε τον πόρο, που είναι κοινοφελής, απαραίτητος, εξαντλήσιμος ή μη αναστρέψιμα υποβαθμισμένος, αλλά μόνο στο πώς θα το διαχειριστούμε, δηλαδή με ποιο κόστος. Το μηδενικό σενάριο, δηλαδή που μέχρι σήμερα εξασφάλιζε την κοινωνική ή οικολογική δικαιοσύνη, καταργείται εν της πράγμαση. Η αποθεματοποίηση γίνεται μονόδρομος και ο κοινωνικός διάλογος περιορίζεται στο ποιος είναι ο καλύτερος ως διαχειριστής. Τι σας έλεγα, ή να αλλάξουμε τον εργολάβο ή να αλλάξουμε τον πρωθυπουργό, αλλά το μοντέλο θα μείνει το ίδιο. Διάλειμμα εδώ. Και όταν έρθω έχω να σας πω και μια μικρή ιστορία από το Πήλιο το πανέμορφο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» «Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει». «Πίσω σελίδες». «Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά». I see my redhead mess, bad tears, shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες της 5ης, 27ης μέρας του Γενάρη. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Ο τίτλος της εκπομπής της σημερινής ειδικά είναι «Συγγνώμη για τις ιδιωτικοποιήσεις». Αυτό θα μπορούσε να είναι σε ένα φανταστικό σενάριο το διάγγελμα ή έστω αυτή η εισαγωγική δήλωση στο Υπουργικό Συμβούλιο ενός Πρωθυπουργού που θα αντιλαμβανόταν τι έχει πάει στραβά σε αυτή τη χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 30-40 χρόνια. Αλλά δεν. Το υποερώτημα είναι δε σας έχει κουράσει όλη αυτή η διαδικασία, το φύγε εσύ να έρθω εγώ και μόλις έρθει ο άλλος θα γίνει η επόμενη καταστροφή και θα κατηγορεί ο προηγούμενος τον νυν γιατί δεν ανταπεξήλθε στον ρόλο του. Και αυτού και από την αρχή σε έναν υπέροχο φαύλο κύκλο. Και εντωμεταξύ με αυτά τα δεδομένα που σας περιέγραφα πριν, που σας διάβαζα και από το βιβλίο του καλού φίλου του Γιώργου του Σμπόκου, η κατάσταση που δημιουργείται πηγαίνει όλο και προς το χειρότερο. Όλο και περισσότεροι δημόσιοι πόροι, είτε είναι επικοινωνίες, είτε είναι μεταφορές, είτε είναι τα βουνά, είτε είναι η φύση, είτε είναι το νερό, είτε είναι η δημόσια υγεία, είτε είναι η παιδεία, είτε είναι, τι να σας πρωτοπώ, είτε είναι η ενέργεια φυσικά, όλο και περισσότεροι δημόσιοι πόροι εκχωρούνται, μετατρέπονται σε assets για να βγάλουν κάποια λεφτά. Και στο τέλος της ημέρας, όταν κάτι πάει στραβά, συζητάμε για το φύγε εσύ να έρθω εγώ να το διαχειριστώ καλύτερα. Δεν συζητάμε για το ότι ήταν λάθος όλο αυτό το μοντέλο. Στο Facebook, στην ανάρτηση της χθεσινής εκπομπής, άλλος φίλος, ο Γιώργος, κάνει αυτή την ερώτηση που σας είπα πριν, γιατί δεν δημοσιεύεται η σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του διαχειριστή ή του παραχωρησιούχου και του δημοσίου για να δούμε τι προβλέπετε, εκτός και αν είναι και αυτή ένα κουρελόχαρτο και πρέπει ο κάθε πρωθυπουργός να κανονίζει τα περαιτέρω προκειμένου να ικανοποιήσει τους ψηφοφόρους. Ναι, κάπως έτσι είναι το δεύτερο, αγαπητέ φίλε. Εδώ παιδί μου σου έκανε τον deal. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος εκ μέρου σου και λέει πόσο, 2.000 να τα αφήσουμε. Του λέει άλλος πολύ δεν είναι. Ναι, αλλά είναι και μεγάλη ζημιά που έγινε. Κοίτα να δεις, μας κράζουν ακόμα και ο πρωτοσάλτη μας κράζει. Άντε, άντε, του λέει επειδή είσαι εσύ. Α, έτσι γίνεται η δουλειά. Τι θέλεις, εσύ θες να δεις τη σύμβαση. Καλά. Πάντως να μην έχετε καμία απολύτως αμφιβολία ότι όσοι μπορεί να συζητάμε για κάτι τέτοια έτσι, πράγματα που ακούγονται εξωγήινα, είμαστε τραγική μειοψηφία. Ξεκάθαρα. Δηλαδή ρίξτε μια ματιά λίγο στον χάρτη, σας τα έλεγα και χθες, δείτε το ποσοστό μέσα στη Βουλή. Στη Βουλή μην κοιτάξετε, δεν ξέρω στην κοινωνία. Εγώ λέω ότι η Βουλή, αυτό το σύστημα, έχουμε το δημοκρατικό, μη μου ξαναρχίσεις τώρα φίλε αφελή για το αν αλλάζουν οι εκλογές στον κόσμο. Συμφωνούμε κατά βάση, αλλά με αυτό το παιχνίδι έχουμε να παίξουμε μπροστά μας τώρα. 80, θέλετε να βάλουμε, βάλε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία ή βάλτε με την ανάποδη σειρά, όπως θέλεις βάλτα, για να δεις ότι όλοι μαζί κάνουν ένα 80+. Δεν σου λέω τώρα εγώ για τους άλλους. Άσε τώρα τους άλλους στην άκρη. Άστο. Τουλάχιστον αυτοί που έκαναν ιδιωτικοποιήσεις όταν ήρθε η εξουσία στα χέρια τους. Ένα 80% πλάς, και μάλιστα αναφερόμενο εν πολλής και σε ένα κεντρό χώρο που γουστάρει ιδιωτικοποιήσεις, έχει υποτιστεί ότι αυτή είναι η λύση για να πάνε καλά τα πράγματα. Ότι η απάντηση σε εκείνη την εικόνα της κυρίας που καθάριζε φασολάκια στην εφορία και δεν νοιαζόταν να σε εξυπηρετήσει γρήγορα, ήταν να πουλήσει την εφορία. Και την εφορία την έχει πουλήσει. Το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, δεν είναι. Είναι στους δανειστές, στους θεσμούς που τους λέγαμε μετά. Στην Τρόικα, παιδί μου. Και άσε τώρα, τι να σου συζητήσω τώρα. Λοιπόν, είσαι μειοψηφία όμως εσύ που το βλέπεις αυτό και λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Διότι το 80% πλάς, άμα βάλεις τα νούμερα κάτω, αυτό γουστάρει, αυτό θέλει, γι' αυτό έχει πιστεί ότι είναι σωστό. Αυτά τα 80+, ξέρετε, θυμίζουν, ξέρεις, κάτι δικτατορικό, να μπορείς να το πεις και δικτατορικά καθεστώς. Μπορείς να τα πεις, ας πούμε, θυμάστε κοροϊδεύανε, Τσαουσέσκου λέγανε 80% ο τύραννος στη Ρουμανία, ή λέγανε για του Μπρέζνιεφ τα ποσοστά 80 αυτό, ή λένε τίποτα Βορείες Κορέες ή αυτό. Δηλαδή συγκρίνεις την κατάστασή σου, όποτε το ποσοστό μοιάζει τόσο εκοφαντικά να είναι με μία κατάσταση, είναι για κακό, σου λένε. Και σου δείχνουν προς τα εκεί. Προς τα ανατολικά. Δεν λέω ότι ο Τσαουσέσκου ήταν καλός, προφανώς. Αλλά έχεις εκείνα τα παραδείγματα. Τώρα που 80% σε αυτήν εδώ τη χώρα ψηφίζει ιδιωτικοποιήσεις, είναι Πέμπτη σήμερα, 27 Γενάρη. Εντάξει, όλα καλά. Μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε. Δεν είναι δικτατορία. Ο επίσης πολύ καλός φίλος σας είπα σήμερα, έχω πάρει τη βοήθεια του κοινού και είναι και πάρα πολύ χρήσιμη, ο Δημήτρης Σφαγκιανάκης, ο επωνομαζόμενος και αρχισυντάκτης της εκπομπής που θέτει ζητήματα. Μου λέει, έχεις πάρει ένα γράμμα, μου λέει. Διάβασε το, σε αφορά, αναφέρεται και σε σένα. Του λέω, που εγώ δεν είδα, και μου το έδειξε, και μου το έδειξε. Έχω να σας διαβάσω την επιστολή ενός ανθρώπου, ο οποίος λέει, να, για περίπου, μπορεί να, για ακούστε λιγάκι, αυτά εδώ που συζητάμε. Γράφει. Μήνες τώρα αισθάνομαι μέσα μου και γύρω μου, ολοένα και πιο επιτακτικά το χρέος να πω ένα λόγο για τη σημερινή κατάστασή μας. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις, περίπου σαν αυτή που σας περιγράφω, η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλαιους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωράει το κακό. Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό που μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Ξαναγυρίζω στη σιωπή μου, παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω. Η επιστολή που πήραμε όλοι μας δηλαδή, δεν είναι τωρινή. Είναι εδώ και 53 χρόνια, από το 1969, είναι του Γιώργου Σεφέρη. Η παρέμβασή του τότε εναντίον της δικτατορίας. Αλλά μερικά κομματάκια για το πού ακριβώς πηγαίνει αυτή η χώρα, για το πώς ακριβώς έχουμε φύγει από τον σωστό δρόμο, για την καταστροφή που έρχεται μπροστά, μερικά κομματάκια διαβάζοντας τα, αν δεν ξέρεις πότε γράφτηκαν, θα μπορούσαν να κολλάνε, νομίζω. Και με αυτή την οπτική, μου είπε και ο Δημήτρης, αυτή η επιστολή μπορεί να σε αφορά και μπορεί να αξίζει να διαβαστεί από τις πίσω σελίδες, και νομίζω ότι είχε δίκιο. Ξέρετε, τα ποσοστά είναι μαγικό πράγμα. Δεν ξέρω αν με αυτά πρέπει να καθορίσουμε όλη μας τη ζωή, αλλά κάτι λένε, κάτι δεν λένε. Και δεν μιλώ για τις δημοσκοπήσεις. Άλλη μία έσκασε χθες το βράδυ στον Α. Έχει φτάσει ο Ανδρουλάκης, παιδιά, χωρίς να μιλάει, χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτός θα βγει αυτοκράτορας στο τέλος. Δεν θα βγει πρωθυπουργός. Αυτοκράτορας, ξέρω εγώ κάτι, αυτό είναι στο 21%. Λέει, τον ξεπέρασε το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν, τι περιμένουμε τώρα, σιγά-σιγά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω για τη δημοσκόπηση του Α. Για τα νούμερα τα καταγεγραμμένα στις εκλογές, θέλω να σας πω. Επειδή τώρα βλέπω να υπάρχει έτσι μία οργή, ένα θυμό. Και επειδή. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχεις εγκλωβιστεί στα χιόνια, κατανοείς που είναι οι ευθύνες, θέλω να σου θυμίσω ότι έχεις πρωθυπουργό με 40% περίπου, 39,85%, και που σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ψηλά. Τι να σου κάνω εγώ τώρα, και δεν λένε ψέματα σε αυτό οι δημοσκοπήσεις ότι συνεχίζει να είναι πρώτος. Οπότε κάτι άλλο έχει πάει στραβά. Θέλεις να σου μιλήσω για τον Πατούλη? Θέλεις να σου πω για την περιφέρεια Αττικής, που όλοι τώρα λένε πώς είναι δυνατό να μένει στην Κατεχάκη και ότι δεν δούλεψε τίποτα και ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει μόνο επικοινωνιακό σοου? Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πατούλης, με το όνομα, 65,75%, σε παρακαλώ, μην το ξεχνάς καθόλου, 65,75% από τον πρώτο γύρο περιφερειάρχης Αττικής. Οπότε άστο, μην το πολύ συζητάμε το πράγμα. Θέλεις να σου μιλήσω για τον Κώστα τον Μπακογιάννη, που χαλάει λεφτά για να κάνει περιπάτους από εδώ και από εκεί, για τις ευθύνες που έχει εν μέσω του χιονιά και για την Αττική και για την Αθήνα, τουλάχιστον για το Δήμο της Αθήνας, και για τα λεφτά αυτά με φοίνικες, πλατάνια, όλο αυτό που ζούμε, τη φιέστα με το Ρουβά στο Λυκαβητό, τα 200 χιλιάρικα. Θέλεις να σου πω το ποσοστό του? Για μισό λεπτό, 62,25. Συγγνώμη, 65,25 στο δεύτερο γύρο. 65,25 ο Κώστας Μπακογιάννης. Λοιπόν, άστο, μην το πολύ συζητάς. Σας υποσχέθηκα να σας μιλήσω για μια ιστορία από το πανέμορφο Πήλιο. Δεν είναι τωρινή, αλλά έχει να κάνει με τις ιδιωτικοποιήσεις, με τους πόρους, τους δημόσιους, τα δημόσια, τα κοινά αγαθά που γίνονται assets για να βγάλουν κάποιοι λεφτά. Εδώ στην περίπτωση αυτή το ζήτημα ήταν το νεράκι, το νερό των Σταγιατών. Θα την έχετε ακούσει, είμαι σίγουρος, αυτή την ιστορία. Και αν δεν πιάνουν οι δημοκρατικές διαδικασίες και αν δεν σας πολύ αρέσει το να το συζητήσουμε το πράγμα, υπάρχουν, ή μάλλον αν δεν βγάζει άκρη αυτό, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ξέρετε. Υπάρχει και ο τραμπουκισμός, υπάρχει και ο τρόπος, η ιδιωτική πρωτοβουλία να πάρει τα assets με το έτσι θέλω από τα χέρια της κοινωνίας. Listen, your husband ain't home, is he? No, her husband is not at home. Θέλω στο επόμενο να πάρετε μια ιδέα για το πώς αντιμετωπίστηκαν οι άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν στο Πήλιο, στους Σταγιάτες, για το ότι το νεράκι της περιοχής τους έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει υλικό εμπορεύσιμο. Για πάρτε εδώ μια ιδέα, είναι ο δήμαρχος τους, ο δήμαρχος που εκπροσωπεί τους ανθρώπους αυτούς, υποτίθεται, και που ήθελε οπωσδήποτε να ιδιωτικοποιήσει το νερό. ο κύριος Μπέος. Σε ένα όμορφο χωριό του Πηλίου, που δυστυχώς κατοικούν 30-40 οικογένειες το πολύ, από τις 140 που είναι στο σύνολο, και ονομάζονται Σταγιάτες, που έχουν γεμίσει σε καμιά δεκαριά σημεία μαύρες σημαίες, κάνουν ανακοινώσεις, δεν έχουν πληρώσει ποτέ νερό, κάναν κατάληψη στο κοινοτικό κτίριο που ανήκει στους πολίτες και στο Δήμο, λειτουργούν αυθαίρετα τελείως και έχουν και ένα μαλάκα που λέγεται Αλκίνος Ιωαννίδης, που τους συμπαραστέκεται, λέει, επάγγελμα τραγουδιστής. Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε όμως. Και είναι μια αρνητική νότα στην όμορφη περιοχή μας. Αχιλλέας Μπέος, 57,53% από τον πρώτο γύρο δήμαρχος στο Βόλο. Σαν το νερό το Σταγιάτων δεν έχει, όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό το Σταγιάτων δεν έχει. Φυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει. Κορμούς φωτίζει και κορμάρια βρέχει. Κορίτσια, χώρια, καρυδιές, ελιές, πλαθάνια και οξιές. Κορμούς φωτίζει και κορμάρια βρέχει. Εδώ είναι με την Στούντια Ντίνα, την ορχήστρα της Νέας Ιωνίας στο Βόλο και με τα παιδιά της περιοχής τραγουδώντας. Αναρωτιόταν ο δήμαρχος τι τραγουδάει, δεν ξέρουμε. Αυτά τραγουδούσε για το νερό που δεν πωλείται. Δροσίζει το αύριο και το ηχός και δεν ξανά. Μα εγώ και μόνα το νερό μέσα απ' τη χούφτα σου θα πιω. Ζωή να γίνει ζωή σε μια δουλειά. Μα σαν το νερό το Σταγιάτων δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Σαν το νερό το Σταγιάτων δεν έχει. Είμαστε τραγικά λίγοι που λέτε για να υπερασπιστούμε αυτά τα κοινά αγαθά, όταν απέναντί σου έχεις μία φιλοσοφία πια που αυτή καθορίζει τα πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε, ακόμα και αν σας απογοητεύω, δεν είναι θέμα εναλλαγής πρωθυπουργού όταν η πολιτική δεν αλλάζει σε αυτά τα ζητήματα. Θα μου επιτρέψετε, ακόμα και αν σας απογοητεύω, να πω ότι τέτοιου είδους πράγματα για το αν στην επόμενη κακοκαιρία θα εγκλωβιστούμε ξανά στην Αττική Οδό ή στην Εθνική Οδό ή στην επόμενη οδό του επόμενου παραχωρησιούχου ή στο τρένο της Τρένοσέ που είναι ιταλική εταιρεία και δεν είναι δημός, δεν θα λήξει με το να φύγουν αυτοί για να έρθουν οι επόμενοι, όσο και αν σας απογοητεύω. What I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. won't find out what has been killing me. Can't you see me? Μηνύματα δικά σας έχω αρκετά. Έχω να σας πω πάρα πολλά ακόμα για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, για το θέμα του πώς προωθούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα βουνά, που σας διάβαζα νωρίτερα το κείμενο του Σμπόκου. Για την Κρήτη ειδικά, να φύγω από, από τους Σταγιάτες και το Πήλιο, για να σας πω για την Κρήτη, για το ότι από τις 335 ανεμογεννήτριες που έχουμε σήμερα πάνω στα βουνά που παράγουν 300 ΜΒ, με το να μπει το καλώδιο που συνδέει την υπηρετική Ελλάδα με το νησί, ήρθε εδώ ο πρόεδρος του ΔΔΕ και μας είπε ότι πλέον τα 300 ΜΒ από ανεμογεννήτριες μπορούν να γίνουν μέχρι 2.500. Άρα και οι ανεμογεννήτριες μπορούν να γίνουν 2.500 σε κάθε κορφή του νησιού. Αυτό ακριβώς σημαίνει να μετατρέπει τα βουνά σε assets. Και δεν πρέπει να ξεχάσω να σας πω ότι στα εγκαίνια του καλωδίου και στην υπογραφή της σύμβασης, να τη πάλι μια σύμβαση μπροστά, κάλεσε ο κύριος Χατζηδάκης που την υπέγραψε ως Νέα Δημοκρατία, ως Υπουργός Περιβάλλοντος τότε, κάλεσε και τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος που είχε προχωρήσει το έργο, τον κύριο Σταθάκη. Γιατί μαζί το κάνανε και θεώρησε και εκείνο σωστό να είναι εκεί για να βάλει και αυτό στην υπογραφή του. Ο φίλος ο Στέλιος από το Ρέθυμνο, για να φύγω λίγο από αυτό το θέμα, ό,τι προλάβω να διαβάσω από τα μηνύματά σας που είναι πολλά. Μου γράφει σε μία απόγνωση, την οποία μπορώ να σας την πιστοποιήσω για όσους έχουμε παιδιά που ξέρουν τι γίνεται στο σχολείο, με την κακοκαιρία και με όλα αυτά, άλλη παράμετρος αυτή. Δήμοι, περιφέρεια, πολιτική προστασία, κυβερνητικός εκπρόσωπος παίζουν την κολοκυθιά. Ή μάλλον μιμούνται τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Εμείς στην αρχή είπαμε να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά οι άλλοι είπαν να μην ανοίξουν. Και μετά εμείς είπαμε να μην ανοίξουν, αλλά αυτοί είπαν να τα ανοίξουμε. Και τότε εμείς είπαμε να μην τα ανοίξουμε. Έτσι ακριβώς μου λέει η κατάσταση. Δεν ξέρει κανείς αν θα κάνουν τηλεκπαίδευση, που θα κάνουν. Δεν μπαίνει κανείς ανακοίνωση. Και έχει πέσει το βάρος στις πλάτες των διευθυντών των σχολείων, να ξέρετε, για αυτή την ιστορία. Ένα απόλυτο μπάχαλο. Μήπως να τα ιδιωτικοποιήσετε και τα σχολεία να τελειώνουμε. Παιδιά, Στέλιο, τι λες και εσύ. Και μου έχει στείλει και ένα άλλο μήνυμα για την προηγούμενη εκπομπή που έπαιξα, το Βενσερέμος. Μου στέλνει μάλιστα και μία εκτέλεση από τον Γιάννη Χαρούλη, από τον Μελωδία. Ο Στέλιος που λέει, μου θύμισε στην εφηβεία μου, θα νικήσουμε αλλά θα χάσουμε ξανά. Αφού λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ας διευρύνουμε τουλάχιστον τους μουσικούς μας ορίζοντες. Γεια σου, Στέλια. Η Αναστασία γράφει από την, κάτω από την προχθεσινή, την προχθεσινή εκπομπή, αν προχωρήσουν σε μηνύσεις οι εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό με την παρούσα διαχείριση, θα ισχύουν εφόσον αλλάξει διαχειριστή? Μετά, δεν ξέρω, Αναστασία, μην βάζεις τώρα τέτοια ερωτήματα, άσε να τα πάρουν. Να ξέρεις ότι ο διαγωνισμός θα κρατήσει 2 χρόνια, δεν είναι λίγο, το 24 λίγη η σύμβαση της Αττικής Οδού. Τώρα ξεκινά ο διαγωνισμός, αλλά δεν θα τελειώσει αύριο μεθαύριο. Τον Οκτώβριο του 24 θα έχεις καινούριο ανάδοχο εκεί, αφού προηγουμένως μέχρι τώρα θα έχουν βγάλει διπλά και τριπλά τα λεφτά που έβαλαν για το έργο, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι, διότι είπαμε είναι asset, φέρνει κέρδη και τα κέρδη φέρνουν και φορολογία, άρα κερδίζει και το κράτος. Τι θέλεις τώρα? Ελπίζω ότι μέχρι τότε τα διχίλιαρα θα τα έχουν πάρει οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν. Αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις. Καινούριος φίλος Μίλαν υπογράφει, σε ακούω, λέει, καθημερινά, σχεδόν καθημερινά από την Ελβετία. Θα είχα να σου γράψω, λέει, πάρα πολλά. Προς το παρόν στέλνω ένα tweet εδώ, μου λέει. Καλώς τον, χαιρετισμούς και στην Ελβετία. Ο Χρήστος μου γράφει βλέποντας τις εικόνες από το Σεισμανόγλιο και το Παίδων Πεντέλης που δεν μπορούσαν να φτάσουν οι άνθρωποι με τα χιόνια. Ας μην αγανακτήσει ο μεσαίος χώρος, αυτός ο ίδιος ο μεσαίος χώρος, ναι, που ψηφίζει και ιδιωτικοποίησης. Ας κοιμηθεί ήσυχα, οι 4.000 αστυνομικοί είναι στους δρόμους. Το ότι τα νοσοκομεία αυτονόητα πρέπει να είναι προσβάσιμα παντός καιρού είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Ιδιωτικοποιήστε τα παιδί μου όλα να τελειώνουμε, να ησυχάσετε. Σαραμάγκου που σας έβαλε και χθες. Διαβάστε ξανά τα λόγια του. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Για χαρά, να προσέχετε. Thank you.